Emanuele, Samuele. Ah, héritage on a soi. Et même l'inga indéna. Na batata ya mwasi na bande kwa lokuta bakima kiote o Manuele lelo kufi Patrick Luowo mama mama mama mama ta jena soupa elukeli mapeli ipaina bipai sakangandu. Mel Théodore, la mère des cocotiers, Abidjan. Kayembe Chintemba. Noko na yo wana ya mobange ya wuti na mboka. Aweli kaka ordinateur. Ye akanisaki televisi. Ayeba gite. Tata mwasi na yo atona baloto na nzoto. Asaka na bakuri. Ayeko boto la kaka watu. Tango kufi Samuel Tarali kambo. Yaya na yo wana lata kapatalo ya jese. Oya lipa eko boto la bukwa lupa. Na baka zaka nyo somanu. Tre mechant. Soki bakuna kebembe na nako. Ena kundiyo na lupa. Bafami na yo bakima. Na lobi na songe la bibero ya bebe na nako. Ata binomo ba bengelinga mbo ya voisin. Boa suangai Samuel. Boa ngomine pola. Soki na salata Yesu masia. Na la musa yonenge Yesu ata musaka Salazar. Chris. Héritage na soupa. Elukeli mapeli. Ness. Nantoni. Moyo tina lande mile Lokasa ya mbongo. Ah, bino batata ya basi na banoko. Boyo ke na pana bandeko na bino mawate. Ebongo mokole kozala turo ya bino. En tout cas, mokili oyo biso nyonso tozali obeba géran yonta jon terese lusinga Bana bakoma na bango bashenge Afa mi balinga koyoka likambo ya testamateo Oh, grand maître Luambo, Franco Tango zalaka na bomoi Neo yembelinga yi famio ya ma Samuel Emanuele Fami moko très impoli Malediké Et puis mi Kelly Angelique Yagimi Show